numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważcie, słuchaj teraz, bo jestem pewien, że jeszcze nieraz doniosą media. Kolejna wydarzyła ludzka się tragedia. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważcie, słuchaj teraz, bo mam przeczucie, jutro zła wiadomość nadejdzie, że intrus w sieci spowodował krach na giełdzie. Więc jest w błędzie, skoro myślisz, że to cię nie dotyczy. Haker przebiegu jest i tylko na to liczy. Po pierwsze, każde zabezpieczenie można złamać, a haker łamie się tam, gdzie nigdy się nikt nie włamał. Ponadto każda informacja chce być wolna, a haker to istota zdolna, osobowość namolna, więc droga wolna. A ty miej na uwadze, kto ma biegłość w klawiaturze, ten nad ludźmi dzierży władzę. Więc jeśli sprytem obdarzony jesteś, bez snu wytrzymujesz, w krytycznej sytuacji zimną krew zachowujesz, to się nadajesz. W sieci wszyscy są równi, jest tyle kont bankowych, czekają, by z gotówki je opróżnić. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważcie, słuchaj teraz, bo jestem pewien, że jeszcze nieraz doniosą media. Kolejna wydarzyła ludzka się tragedia. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważcie, słuchaj teraz, bo mam przeczucie, jutro zła wiadomość nadejdzie, że intrus w sieci spowodował krach na giełdzie. A w życiu raz nie bywa nagła wpadka i co robić wtedy? Jeśli nieletni jesteś, no to pół biedy. Kuratora ci przydzielą, myślę, gorzej mają zgredy, będąc w więziennym świecie. Zapomnij o PC-cie, tak między nami, to mogą ci natrukać, bo w polskim prawie zawsze można luki się doszukać. Tymczasem słuchaj, bo prawda tutaj taka, że hakera inny haker tylko może złapać. Więc jeśli sprytem obdarzony jesteś, bez snu wytrzymujesz, w krytycznej sytuacji zimną krew zachowujesz, to się nadajesz. W sieci wszyscy są równi, jest tyle kont bankowych, czekają, by z gotówki je opróżnić. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważcie, słuchaj teraz, bo jestem pewien, że jeszcze nieraz doniosą media. Kolejna wydarzyła ludzka się tragedia. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważcie, słuchaj teraz, bo mam przeczucie, jutro zła wiadomość nadejdzie, że intrus w sieci spowodował krach na giełdzie. Jest jak nałóg, czujesz, jak adrenalina wzrasta. Z kolejnym włamem rozgłos piszą gazety w miastach. Nikt nie zna twojej twarzy, rozsiewasz zagrożenie. Drżą w strachu wielkie firmy, gdy łamiesz ich zabezpieczenie. Twoje sumienie wyjałowione, zresztą teraz nie ma mowy o tym, by przestać się wycofać. Stworzyłeś wirus nowy. Sam nie wiesz, czy tak będzie zawsze, ale póki szczęście sprzyja, graj w niebezpieczną grę, bo życie ci przemija. A w życiu już nie bywa, więc miejmy na uwadze, kto ma biegłość w klawiaturze, ten nad ludźmi dzierży władzę. Ja ciągle mam przeczucie, że zła wiadomość nadejdzie. Tyle ode mnie, obym był w błędzie. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważcie, słuchaj teraz, bo jestem pewien, że jeszcze nieraz doniosą media. Kolejna wydarzyła ludzka się tragedia. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważcie, słuchaj teraz, bo mam przeczucie, jutro zła wiadomość nadejdzie, że intrus w sieci spowodował krach na giełdzie. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważcie, słuchaj teraz, bo jestem pewien, że jeszcze nieraz doniosą media. Kolejna wydarzyła ludzka się tragedia. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważnie słuchaj teraz, bo mam przeczucie, jutro zła wiadomość nadejdzie, że intrus w sieci spowodował krach na giełdzie.